Zbigniew Ziobro był parlamentarzystą, dopóki miał niezdjęty immunitet, prokuratura nie może mu postawić zarzutów. Do czasu, kiedy mu nie postawi zarzutów, nie może wystąpić z wnioskiem do sądu o aresztowanie. No tutaj nie można działać niezgodnie z przepisami, nie można być PiS-em w tym zakresie. I de facto Zbigniew Ziobro pokazuje, tak, czuję się winny, jestem winny i boję się wymiaru sprawiedliwości. Zresztą to nie pierwszy raz, kiedy Zbigniew Ziobro widać wyraźnie, że próbował budować siebie na szeryfa, a jest tak de facto tchórzem. I to było bardzo, bardzo mocno widać, jak Polacy do tego podchodzą. W sieci 96% komentarzy, czyli w zasadzie wszystkie komentarze były bardzo krytyczne wobec Zbigniewa Ziobry. On de facto jest skończony w polskiej polityce. I prędzej czy później... Ale on uważa, że nie jest skończony, tylko wróci za 2 lata, kiedy PiS wygra wybory i razem z Konfederacją utworzy rząd i będzie ministrem sprawiedliwości i wszystkich powsadza do więzienia. Znaczy, po pierwsze, ja bym na jego miejscu nie był taki pewien, jeśli chodzi o ten wynik wyborów, a przede wszystkim nie byłbym pewien, że ktokolwiek będzie go chciał wziąć do rządu. Widziała pani, jak wyglądała obrona Zbigniewa Ziobry przez polityków Prawa i Sprawiedliwości? Taka półgębkiem z urzędu. Przecież oni go tam nie znoszą. Przecież oni też wiedzą, że on był dla nich osobą, która była no, co najmniej dwuznaczna, jeśli chodzi o wykorzystanie tych technik operacyjnych. Więc już abstrahując od relacji, Jarosław Kaczyński go broni, co uważam też jest jakąś tam porażką Jarosława Kaczyńskiego. Ale Zbigniew Ziobro uciekł z Polski, to przeczy całej jego postawie do tej pory, którą udawał, że prezentuje, to znaczy prezentował, ale widać wyraźnie, że jak jest daleko od realności. Po pierwsze mówi uczciwie, nie mają się czego bać, on się boi, bo uciekł. Po drugie mówi, nie ma świętych krów, nie chce stanąć przed wymiarem sprawiedliwości, czuje się jako święta krowa. Po trzecie, to on mówił wielokrotnie, że immunitet parlamentarny musi zostać zniesiony. Krył się za nim, dopóki mógł, a jak tylko się pojawiła informacja, że może zostać zniesiony, to uciekł na Węgry. Pan myśli, że on wystąpił o azyl? Pewnie tak, jeżeli prokuratura, a nie wiem, czy będzie występowała o międzynarodowy list gończy, myślę, że tak. I o europejski nakaz aresztowania, to myślę, że tak, ale to też pokazuje kolejną rzecz. On był z partii Suwerenna Polska, tak się nazywała ta partia. A on teraz jest, no tak, to jest najbardziej jaskrawy przykład niesuwerenności, bo on jest na garnuszku, na pasku, na wikcie opierunku Orbana, kompletnie od niego zależny. Boi się czego? Organu wymiaru sprawiedliwości Polski, państwa, którego jest obywatelem. To większego upadku takiego politycznego, no trudno się spodziewać, więc ja nie uważam, że Zbigniew Ziobro się śmieje, chyba że to jest taki nerwowy, histeryczny śmiech człowieka, który wie, że no, już po niego idą młyny sprawiedliwości. Wczoraj Sejm wybrał nowego marszałka, Włodzimierza Czarzastego, lidera Nowej Lewicy. Przy takich okrzykach opozycji precz z komuną i pan jest dumny z tego, że Sejm ma marszałka, który no, był w PZPR-ze, który był zamieszany w aferę Rywina. Ja głosowałem za kandydaturą marszałka Czarzastego. Nie jest pierwszą osobą w Polsce na wysokim stanowisku, która wcześniej w czasach PRL-u była w PZPR-ze. Z tego co wiem, to marszałek Czarzasty też był na przykład w Radzie. Aleksander Kwaśniewski też był członkiem PZPR-u i nikt mu tego codziennie nie przypomina. A te okrzyki Prawa i Sprawiedliwości to mnie naprawdę pusty śmiech ogarnia, bo no, przepraszam, ale to Jarosław Kaczyński zrobił z sędziego Kryże wiceministra Sprawiedliwości. Z gościa, który skazywał ludzi za udział w demonstracjach patriotycznych 11 listopada. Znaczy, moim zdaniem to w ogóle zamyka sprawę. Pan Kujda, bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego, już nie mówię o takich obrzydliwych postaciach jak Piotrowicz. Nikt słowa o Piotrowiczu nie powiedział. Jasiński w PZPR-ze, więc ci komuniści pisowscy to dobrzy komuniści. Znaczy, to jest tak skrajna hipokryzja i tak śmieszne, jak no, jednak Kaczyński ktoś, jednak pokrzykuje. Ktoś powiedział o panu Piotrowiczu, bo przypomniał o tym poseł Koalicji Obywatelskiej, przypomniał o tym, że Piotrowicz był prokuratorem, który w stanie wojennym podpisał się pod aktem oskarżenia w sprawie Antoniego Pikula, działacza opozycji. No i go Jaruzelski Krzyżem Zasługi odznaczył. Więc brązowy. Jak słyszałem Czarnka na przykład, który jako zarzut mówił wobec Włodzimierza Czarzastego, że doszło do porozumienia okrągłego stołu. I patrzę, Jarosław Kaczyński bije brawo na to. To przypominam Jarosławie Kaczyński. Przy okrągłym stole siedział Lech Kaczyński i był dumny z tych porozumień. A wcześniej w Magdalence siedział. Też porozumienie starał się wypracować. Także po to, żeby doszło do zmiany władzy w Polsce, bo no to jest ten efekt, więc to jest taka próba zakrzyczenia rzeczywistości i hipokryzji ze strony polityków PiS-u, że aż śmieszna. Włodzimierz Czarzasty będzie dobrym marszałkiem? Jestem pewien, że będzie dobrym marszałkiem. Dlaczego? Dlatego, że jest twardy. Bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem był Adam Szłapka, rzecznik rządu. To była powtórka programu. Nic straconego. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To dobrze, że nam udało się. Dotrzeć aż tu, na ostatnim brzeg. To dobrze, że ty kochałaś mnie. Będziemy to czuć, znikając w mgle. Kamień, żelazo i gruz. Nasz piękny koniec jest prawie tuż, tuż, tuż, tuż. Jest prawie tuż, tuż, tuż, tuż. Będziemy to czuć, znikając. Thank you.

Polskim Radiu powiedzieli. Karolina Pawliczak, Koalicja Obywatelska, w rozmowie z Rochem Kowalskim. 24 pytania. Rozmowa poranka. Jest się czego bać, jeśli chodzi o akty dywersji Rosjan w Polsce? Służby panują nad sytuacją. Słuchałam wczoraj bardzo uważnie pana premiera, który o tym zapewniał. I musimy być przygotowani na tego typu akty sabotażu. Ale państwo jest przygotowane na takie działania. Zresztą od początku wojny w Ukrainie byliśmy przekonani, że może do takich momentów dojść. Dzisiaj też w nocy były poderwane myśliwce. Także nie chciałabym, żeby było takie poczucie strachu w naszym społeczeństwie, obawy. Mamy swoich sojuszników, którzy oczywiście też rozumieją całą tą sytuację. Jesteśmy państwem przyfrontowym, w związku z tym te zagrożenia, jeśli chodzi o nasz kraj, są dużo większe. Natomiast państwo działa, służby w państwie i oczywiście procedury działają, w związku z tym nie wpadajmy w panikę, bo myślę, że wprowadzenie takiej atmosfery w społeczeństwo byłoby jeszcze większym zagrożeniem. Bo to są akty terroru, żeby terror wprowadzać właśnie tak w społeczeństwie, ale są też... Na określonych odcinkach wprowadzono określony system alarmowy Charlie do aż końca lutego przyszłego roku, także to też jest dowód na to, że mamy to poczucie powagi danej sytuacji i nie lekceważą oczywiście te osoby, które odpowiadają za to bezpieczeństwo, przede wszystkim pan premier, tej sytuacji. Służby działały, policja była przecież w tym samym dniu na miejscu. Na tamten czas, taki akurat czas nocny, te czynności były podjęte takie, jakie powinny być. Ja oczywiście nie jestem fachowcem w dziedzinie podejmowanych takich zarządzania kryzysowego, aczkolwiek uderzenie właśnie w infrastrukturę krytyczną, w mojej ocenie, nie tylko mojej, jest nie tyle najłatwiejsze, ale z najlepszym działaniem z ich punktu widzenia, żeby unieruchomić struktury państwa. I pewnie z takimi działaniami będziemy mieli do czynienia nie jeden raz. Jakiej pani by oczekiwała reakcji dyplomatycznej? Powoli wyczerpuje nam się możliwość działania. Wzywanie ambasadora Rosji nie przynosi większych rezultatów, a kolejnych placówek w Rosji i tak nie ma jak zamykać. Najważniejsze jest to, że została błyskawicznie ustalona tożsamość tych sprawców. Jeden z nich, przypomnijmy, że jest ścigany, ma wyrok w Ukrainie, bo te akty dywersji zostały wykonane przez obywateli Ukrainy współpracujących, bo to też chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, współpracujących ze służbami Rosji. Podkreślam to dlatego, że też takie antyukraińskie, szczególnie w aspekcie takich działań, nastroje są podgrzewane. Natomiast tak dochodzimy do pewnej ściany, jeśli chodzi o podejmowane działania. Pamiętajmy, że mamy do czynienia właśnie z totalitarnym państwem. Mamy do czynienia z Łukaszenką. Tak, w związku z tym te działania są bardzo zbliżone. Tylko z drugiej strony premier podjął decyzję o otwarciu przejść granicznych z Białorusią od poniedziałku, mimo apeli Litwinów, żeby tego nie robić. To też jest temat związany z naszą gospodarką. To są kwestie związane właśnie też z wieloma apelami, jeśli chodzi o naszych przewoźników. Wczoraj zadrżała pani rękę, głosując nad Włodzimierzem Czarzastym jako marszałkiem Sejmu? Ja już się nie dziwię tej obłudzie i hipokryzji ze strony PiSu, dlatego że oczywiście te okrzyki o komunie i różne inne inwektywy, które były kierowane wobec pana Czarzastego, tym bardziej świadczą o tej obłudzie. Przecież w kręgu pana Kaczyńskiego jest mnóstwo osób z poprzedniego układu politycznego, ludzi współpracujących wręcz z SB, od pana Kujdy przez pana Piotrowicza, czy inne osoby, sędzia Kryże, to są ludzie współpracujący w tamtym systemie z poprzednim systemem. Ale wie pani, zaraz się okaże, że Marek Siwiec będzie szefem kancelarii Sejmu. Oczywiście pan Czarzasty, który będzie miał konferencję prasową informującą o tym, z kim chce współpracować. Myślę, że też uzasadni te decyzje personalne. Natomiast jedna rzecz jest pewna. Powiem to słowami przewodniczącego naszego klubu, pana Konwińskiego. Wolę osoby, które czy działały, czy funkcjonowały w poprzednim systemie, ale się nawróciły i idą w dobrą stronę, w dobrym kierunku, kształtują naszą demokratyczną większość, niż ci, którzy w tej obłudzie tkwią, są po stronie Prawa i Sprawiedliwości i tworzą formułę złodziejskiej szajki. Ale dla mnie nie ma różnicy, czy to jest Stanisław Piotrowicz, czy to jest Marek Siwiec, jeśli chodzi o emblemat post-PZPR-owski. No, myślę, że jednak jest różnica. Co do komunistycznego prokuratora, który ścigał ówczesną opozycję, czy Ale pan na Kryże, albo domagamy się, żeby osób z rodowodem post-PZPR-owskim nie było w życiu publicznym. Ja nie pamiętam, żeby być może, nie znam życiorysu pana Siwca, który ścigałby opozycję, nie wiem, nie miał też takiej funkcji i nie miał takiego prokuratorskiego wykształcenia. A Zbigniew Ziobro, wczoraj Radosław Sikorski poinformował, że odebrał mu paszport dyplomatyczny. No i co w tej sprawie dalej? To jest pewien symbol pokazujący, z kim mamy do czynienia, a mamy do czynienia z ludźmi, którzy naprawdę są nieprzewidywalni. Chodzi o to też, żeby nie uciekł dalej poza strefę Schengen. A zobaczymy, co się będzie działo. Oczywiście ja nie wnioskuję, że przez tyle miesięcy będziemy go ścigać. W cudzysłowie mówiąc, będziemy, bo oczywiście będą to być określone organy. Natomiast można przewidzieć, że i na Węgrzech zmieni się sytuacja polityczna i będą musieli myśleć dalej, co w swojej drodze życiowej postanowić. Natomiast mam nadzieję, że do wiosny ta sytuacja po prostu się zdecydowanie zmieni, jeśli chodzi o pana Romanowskiego czy pana Ziobra. W Polskim Radiu powiedzieli Bartosz Romowicz, Polska 2050 i Karol Surówka. Rozmowa dnia. Czy pana partia jest w żałobie od wczoraj? Żałobie? Nie macie już marszałka. Nie macie też wicepremiera. Niczego nie macie. Nie, no mamy 31 parlamentarzystów, którzy decydują o tym, że koalicja ma większość. Mamy mieć wicepremiera, tak jak pan premier obiecał, że to się dokona po zmianie marszałka, więc czekamy. Być może a i właśnie, dzisiaj. A właśnie, padła taka obietnica, tak? No tak, oczywiście, że padła i myślę, że zostanie dotrzymana. Pan premier jest rozsądnym politykiem i wie, że obietnic się dotrzymuje. Będzie miała koalicja problem wizerunkowy po tym, jak na fotelu marszałka zasiadł Włodzimierz Czarzasty. Opozycja krzyczała wczoraj precz z komuną. Politycy PiSu przypominają, że Włodzimierz Czarzasty był zapisanym członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Z historią się nie dyskutuje, więc jeżeli był, no to był i historii nie cofnie. Zabawne jest to, że krzyczeli przed komuną ci, którzy z tą komuną mieli trochę wspólnego również i mają w swoich szeregach byłych też członków PZPR-u, a nawet w Trybunale Konstytucyjnym ich mają ze swojego nadania. Czy to może być problem wizerunkowy? Myślę, że marszałek Szymon Hołownia wyznaczył takie standardy w sprawowaniu tej funkcji marszałka, że Włodzimierz Czarzasty ma bardzo wysoko postawioną poprzeczkę i oby ją przeskoczył, a nie przebiegł pod nią. Mała ciekawostka, która nie jest tak szeroko opisywana w mediach, na którą zwracają uwagę politycy Polski 2050. Nowy marszałek Włodzimierz Czarzasty nie zagłosował na Szymona Hołownię, gdy decydowało się, czy zostanie wicemarszałkiem wczoraj. No i to jest temat, którego droga lewica powinna się z rana dzisiaj wytłumaczyć i powiedzieć, dlaczego Włodzimierz Czarzasty jako jedyny poseł lewicy nie zagłosował za wicemarszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią, podczas gdy marszałek Szymon Hołownia oczywiście zagłosował za marszałkiem Czarzastym. Co więcej, wśród parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości byli tacy, którzy zagłosowali za marszałkiem Szymonem Hołownią, więc jak widać, można łączyć, a nie dzielić. To mógł być przypadek? Czy widzicie tutaj jakieś zamierzone polityczne działanie, złośliwość ze strony nowego marszałka z lewicy? Wierzę, że to nie jest złośliwość, bo byłby to bardzo zły początek współpracy na najbliższe 2 lata. Natomiast myślę, że może sam zainteresowany dzisiaj to skomentuje, może zabierze głos i sam powie, jak było. Czy to omyłka, przypadek, czy coś jeszcze innego zawiodło. To pewnie zależy od tego, jak dobre są relacje. No bo jeżeli byłyby bardzo dobre, to pewnie od razu można byłoby założyć, że to pomyłka. Ale jeżeli jest takie podejrzenie, że to może nie była pomyłka, no to chyba znaczy, że te relacje między wami nie są nie, świetne. No, politycy, jak są relacje dobre, to jest wystarczające. Świetne relacje to miejmy w rodzinie. Natomiast politycy wystarczy mieć dobre relacje, dotrzymywać umów, nie oszukiwać się wzajemnie i nie działać za plecami drugiego koalicjanta i tyle wystarczy w polityce, na pewno. Nie wszyscy też wasi parlamentarzyści zagłosowali za Włodzimierzem Czarzastym. Zgadza się. No i myślę, że konsekwencje z tego tytułu pewnie jakieś ich spotkają, bo choć nie było dyscypliny, to umawiali się, że głosujemy za. Natomiast proszę mi wierzyć, że pewnie podobnie jak w PSL-u było to wśród niektórych głosowanie na tak zwanego Gowina, czyli głosuje i się nie cieszę. My jesteśmy tymi, którzy są w tej koalicji rozsądnymi politykami i na pewno nie sprawilibyśmy problemów tej koalicji swoim głosowaniem, a każde inne głosowanie niż za Włodzimierzem Czarzastym, czyli mówiąc w skrócie, jeżeli Włodzimierz Czarzasty dzisiaj by nie był tym marszałkiem, spowodowałby duży kryzys koalicyjny, z którego cieszyłaby się tylko i wyłącznie opozycja, a w szczególności Prawo i Sprawiedliwość, a tej satysfakcji nie damy Prawu i Sprawiedliwości. Jeszcze co najmniej 2 lata będziemy rządzić. Polska 2050 będzie w tym rządzie i będziemy realizować to, na co się umówiliśmy z wyborcami. A macie pretensje do Lewicy, że nie wybrali kogoś mniej kontrowersyjnego, że takim trudem przychodziło to nawet waszym posłom, że niektórzy, licząc się z konsekwencjami, złamali dyscyplinę klubową? Odwróćmy to pytanie. Kto w Lewicy inny mógłby być marszałkiem Sejmu? Skoro Gawkowski... Krzysztof Gawkowski jako wicepremier mógłby jeszcze wzmocnić swoją pozycję, chociażby Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Myślę, że Gawkowski mógłby, ale jest wicepremierem i to jest dla niego, myślę, że ważniejsze. Natomiast nie sądzę, że, jak to się mówi w slangu, stare, dobre SLD dopuściłoby kogokolwiek z Nowej Lewicy, żeby promować. W Polskim Radiu powiedzieli. Yeah.